I'm a little bit wiser, a little bit jaded. Coming down, I never felt so faded. Hands in hands, minds on minds. Take it down slow, have a real good time. Well, as I look back on this 26 years, think of all the times I'm left drowning in my tears. What doesn't kill me just makes me stronger. I'm still going and walking a little harder. Little bit wiser, little bit jaded. Come hand down, I never felt so faded. Hands in hands and minds on minds. Take it down slow. Hellos and goodbyes. Little bit wiser, little bit jaded. Coming down, I never felt so faded. Hands in hands and minds on minds. Take it down slow. Benvinguts i molt benvingudes a una nova edició de Country a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Música americana d'arrels, música alternativa, costava el bluegrass, de la mà del darrer àlbum de The Brownie Brothers. Es diu On Our Way. I acabes d'escoltar, per començar el nostre espai, els seus excel·lents instruments, la seva bona música, aquesta veu tan preciosa que té el seu vocalista en Wise and Jaded. Segueixes endavant, 60 minuts per dedicar-ho a la música americana com a tu t'agrada amb el Club del Country. Després d'aquest tema, els sentim cantant aquest tema de Wheat, Whiskey and Women amb la companyia de Tim Carbone. Soc Rafael Corbí. Benvinguts, benvingudes. Drink it up and buy her a fancy rose. No telling when you die, so let that freak flick show. Round the rocks, shipping on the docks. Don't come in a bed with the dirty socks. High on the ox, running from the cops. Once you start, it's hard. stop. We whiskey. Yesterday's makeup still on your face. Eyes half open, you see me packing my alligator case. Say, hey, baby, where you going? We just met. Said I got 3 loves, the room for more. My mind is set. Weed, whiskey, and women. Drunk, stoned, and laughing. Petita incursió amb el més nou dels Brummy Brothers. La veritat és que m'encanten ells i la seva música. I després d'ells, també una de les meves artistes predilectes, sobretot quan es dedica al western swing, tot i que els estils musicals en ella són una cosa que no s'han de mencionar mai, perquè li dona voltes a la música americana i la costa cap al costat que més li agrada. Ella ho barreja tot i el producte és una Red Molly música. Red Molly, amb Clinch River Blues, ens aporta cançons d'aquest àlbum, publicat el 2014 també, que es diu The Red Album, sentint Clinch River Blues amb Red Molly. Just street, wash my sin. Not nearly clean enough, and so I tied it on, and then I jumped right in. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Down to the river I. Red Molly, amb aquest disc, ens porta música excepcional, diferent del que estem habituats amb ella. Red Album ens porta ara la cançó d'aquest disc, en Red Molly. Es diu With a Memory Like Me, amb un record com sóc jo. I can see that train come. Watch that big light shine this way. I hear that whistle softly blowing. Lord, it's been an awful day. I watched him leave that Friday morning. It was in the month of May. I told my son to be a good soldier, but return again someday. He did return just 1 year later. I'll not forget that day. Baggage car where he traveled, in a casket where he lay. Train man, keep your whistle blowing, make it moan and make it whine. You make a man feel mighty lonesome with a memory like casket in the grave. I couldn't stand it any longer, but I knew not how to pray. I cried, oh Lord, I hate to leave him all alone beneath the clay. Train man, keep your whistle blowing, make it moan and make it whine. You make a man feel mighty lonesome with a memory like mine. I can see him as a baby. I can hear him call my name. I can feel him under fire. See him rising from the flames. Lord, if I could, I'd trade places. I would gladly give my all. I'd wrap that flag around me like a blanket and listen for the clouds to fall. Train man, keep your whistle blowing, make it moan and make it whine. You make a man feel mighty lonesome with a memory like mine. Train man, keep your whistle blowing, make it moan, make it whine. You make a man feel mighty lonesome with a memory like que vas escoltar la Red Molly, que ens portava al Club del Country, a Radio Estel i a Radio Principat, aquestes dues cançons que ens conduïa al seu darrer esforç musical, un àlbum magnífic que s'anomena The Red Album, publicat aquest 2014, igual que l'àlbum d'abans, dins aquest ambient de l'Americana Music, música d'arrels perfectament integrada dins el que és la country music i tota la música americana. Cole Millington, des d'Austràlia. Recordem ara un disc que va publicar el 2012, Country in My Blood, Country a la meva sang. Un dels personatges més coneguts, dels moltíssims que es dediquen a l'americana music a Austràlia i a Nova Zelanda, i que és un dels triomfadors en quant a material enregistrat també, en quant a composicions i en quant a concerts. Cole Millington és el seu estil particular, ple de dobros, de banjos, de violins, la pura música country que dirien alguns. My Little Girl, Cole Millington. My little girl was the apple of my eye, so why, Lord, did I have to say goodbye? It was a sad day when the angels came, and how my life has now changed. We used to go walking down along the Strand and making castles on the beach in the sand. She would smile at me and say, Daddy, don't ever go away. Every time I think of her, I break down and cry. Why, oh why, Lord, did she have to die? Couldn't you have taken me instead and give my little girl a chance to live? I remember when I walked home from school every day, and we'd stop in the park and play on the way. I would chase her all around and round, till I'd fall down dizzy on the ground. Then at night I'd kiss her as I tucked her into bed. Then my thoughts would wander, thinking what the doctor said, knowing that someday it all would end. It was hard to lose my little friend. Every time I think of her, I break down and cry. Why, oh why, Lord, did she have to die? Couldn't you have taken me instead and give my little girl a chance to live? Aquest disc del 2012, seguirem recordant d'aquí uns moments, això sí, música contemporània en aquests minuts. Women and Whiskey. Whiskey and women, dim lights and thick smoke, won't take the hurt away when you got your heart broke. The jukebox plays a sad song, brings back memories, as the whiskey and women try to get a hold on me. I was a foolhardy man to fall for a woman like you, a rodeo queen. You were just too good to be true. Daytimes you were messing around, by night when I got in, I'd make believe I didn't know, get a little drunk again. Whiskey and women, dim lights and thick smoke, won't take the hurt away when you got your heart broke. The jukebox plays a sad song, brings back memories, as the whiskey and women try to get a hold on me. Well, a good-looking woman has the moon all hanging around. If only I knew, I'd end up one of your clowns. Well, this boy ain't got much, but he sure got a lot of pride. You keep your daytime lovers, girl, 'cause I'm gonna say goodbye. Whiskey and women, dim lights and thick smoke, won't take the hurt away when you got your heart broke. The jukebox plays a sad song, brings back memories as the whiskey and women try to get a hold on me. Whiskey and women, dim lights and thick smoke, won't take the hurt away when you got your heart broke. The jukebox plays a sad song, brings back memories as the whiskey and women try to get a hold on me. Carl Millington des d'Austràlia des del 2012. Marxarem cap a l'àlbum de debut de Sarah Darling, de Des Moines, Iowa. Va néixer el 4 d'octubre del 1982, cantant i compositora que debutava l'any 2003, que va enregistrar el seu primer àlbum amb Black River. Ella va arribar a ser una de les tres finalistes de E! Entertainment Television, un programa de televisió que es deia The Entertainer, i en el qual Wayne Newton era el presentador. Va ser una de les tres finalistes, però el premi era anar cap a Las Vegas. En comptes d'això, la varen fer fora del programa, tot indicant-li, molt amablement, que se n'anés cap a Nashville per centrar-se en la música country. Així ho va fer. No és que hagi obtingut grans èxits a les llistes. De fet, només una cançó de tots els 8 senzills que ha publicat fins ara hi ha entrat, un número 34, el 2012, en Home to Me. D'aquell primer àlbum, cap dels dos senzills va entrar a les llistes, però sí que va tenir crítiques molt positives. L'Every Monday Morning, àlbum que es va realitzar per Black River el 16 de juny del 2009, i el primer senzill del qual va ser la cançó Jack of Hearts. Va ser una de les cançons que no va entrar en llistes, com hem dit, però sí que va ser un dels top 20 de la Country Music Television. Yes, I saw him coming. He still took me by surprise. A different man, different place, but the same look in his eyes. And he looks so good when he kisses so good. And it feels so good, but it's no good. I'm a once burned, twice shy woman with a jaded eye. Take a leap, but in candlelight it's hard to see that the water's not that deep. When he looks so good, and he kisses so good. Big, bright, shiny, looking white, not waiting. Why settle for the Jack of Hearts? Why settle for the Jack of Hearts? Jack of Hearts. Fabulosa la seva música i també fabulós el segon senzill. Si fos ara, possiblement sí que entraria en les llistes, almenys per mi ho faria. M'encanta Sarah Darling, les seves cançons, que espero que continuï editant durant molt de temps. Whenever it rains. Sometimes the things you thought you had are gone like that. All our time ran out, but I still think about you. Cantant d'Iowa, de Sarah Darling, amb aquestes dues cançons, en Jack of Hearts i Whenever It Rains, el seu debut discogràfic del 2009. Esteu escoltant Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, el temps de country que ens acompanya amb aquest programa i aquestes cançons. Sentim a pare i a filla. Són un dels duos més ben considerats a la música country a Escandinàvia. Ens arriben des de Dinamarca. El seu darrer àlbum d'aquest 2014 es diu Seven Songs to Go. Avui hem escoltat un parell de cançons que tracten, o parlen, o tenen en comú el mateix nom. Dones i whisky. Sentíem els Brummy Brothers, With Whisky and Women. I també hem escoltat a Cole Millington des d'Austràlia, amb Women and Whisky. Doncs bé, Bibi i Sniff ens porten aquesta cançó. Com hem dit, pare i filla, amb Wine, Women and Song. Misbehaving, spending all of the pain on wine, women and song. música country és bona, vingui d'on vingui, de les antípodes, d'aquí, d'allà, d'Austràlia, dels Estats Units, de Canadà o de Dinamarca. Vivian Smith, In Daddy's Heart. Sun blues and my blue suede shoes, a cover of the Rolling Stone. M'han fet a mans un disc amb cançons de tots els estils musicals, però que és una bona col·lecció per recordar els èxits de la música americana dels anys 40 i dels anys 50. En aquest cas, m'aturaré per un moment en dos dels èxits de l'any 1955, dues cançons que, a més, tenen a veure amb el nostre substrat musical. Mitch Miller and the Yellow Rose of Texas i després el magnífic Tennessee Ernie Ford and the Ballad of Davy Crockett. So when I left Country, a Radio Estel i a Ràdio Principat. Born on a mountain in Tennessee, green estate in the land of the free. Raised in the woods so's he knew every tree. He killed him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Fought single-handed through the Injun War, till the Creeks was whipped and the peace was in store. And while he was a-handling this risky chore, made himself a legend forevermore. Davy, Davy Crockett, the man who don't know fear. When he lost his love, his grief was gall. In his heart, he wanted to leave it all and lose himself in the forest tall. But he answered instead his country's call. Davy, Davy Crockett, the choice of the whole frontier. He went off to Congress and served a spell, fixing up the government and laws as well. Took over Washington, so I hear tell, and patched up a crack in the Liberty Bell. Davy, Davy Crockett, seeing his duty clear. When he came home, his politicking done. Why, the big Western march had just begun. So he packed his gear and his trusty gun, and lit out a grinning to follow the sun. Davy, Davy Crockett, leading the pioneer. His land is the biggest, his land is the best. From grassy plains to the mountain crest, he's ahead of us all and meeting the test, and a-following his legend right into the West. Davy, Davy Crockett, the king of the wild frontier. Davy, Davy Crockett, king. Això ens aporta en un altre temps i en una altra manera d'entendre la música i les pel·lícules, de ben segur. The Ballad of Davy Crockett, amb Tennessee Ernie Ford. Em recordo una espectacular versió dels Kentucky Headhunters d'aquesta peça. Anem cap als darrers minuts de l'espai, encara ens queda una mica prou per gaudir, i serà temps d'escoltar el 14è àlbum d'estudi de Ronnie Crowell, que es diu Tar Paper Sky. En Ronnie Crowell ha coproduït el disc amb el seu vell col·laborador, Stewart Smith, i també al costat d'en Dan Knobler. Aquest segueix, és l'àlbum que segueix, el seu exitós i guanyador d'un Grammy, àlbum de duet amb Emmylou Harris, All Yellow Moon, i és la seva primera realització per aquest segell discogràfic que es diu New West Records. Aquest disc està completament fet de peces originals, composicions d'en Ronnie Crowell, com per exemple aquesta cançó, que ens recorda el títol d'algun altre, Famous Last Words of a Falling Love, darreres i famoses paraules d'un ximple enamorat. Crust, we'll find out soon enough, you know. Younger woman, older man, Oh, you know he can frame his last words of a fool in love. Oh, I've been out of touch so long, been going at it hammer and tongue. Sure that I could build a wall higher than a man can fall. Artistes de més èxit en el format de la música country, comercial també en el seu moment, però després també com a productor i com a compositor, sobretot. És un artista que quan es posa a compondre i a cantar les seves cançons amb aquest format més intimista, és excepcional. Un disc que va debutar amb bones posicions a les llistes americanes, el 168 de la General i el 25 en el Top Country Albums, amb 3.000 còpies venudes amb el seu debut, amb la seva setmana de debut. Després d'haver escoltat aquesta cançó, en la qual hi col·labora gent fantàstica amb les vocals, com Vince Gill, en Robert Bailey, però també hi trobem a la Shelley Wright o hi trobem a la Shannon McNally, entre d'altres, col·laborant també en John McCowan. El podem escoltar en diverses de les cançons que formen part d'aquest disc. Stewart Smith, Michael Rhodes, John Hobbs i Eddie Bayers són els companys d'aventura de Ronnie Crowell amb aquest producte que porta cançons com aquesta, que és la cobra del disc, The Long Journey Home. We ran off chasing rainbows 'neath the blue Montana sky, and we self-proclaimed our freedom with a roar. We crossed those raging rivers and we drank the taverns dry, and we bowed our heads to legends gone before. Are you ready for the long journey home? The flatland swamps and bayous in your bones. The simple life tastes sweeter now. You have no need to roam. Are you ready for the long journey home? The wind down off the Yellowstone blows coal trains off their tracks, and the water springs eternal from the fire. An eagle flies at sunrise across an aspen grove and back, and the moonlight brings a blue coyote choir. Are you ready for the long journey home? dreams of mile-high cotton fields we once ran barefoot through. My dead drunk Uncle Fireball growls these words. Blood don't make you a family boy, and I've got news for you. Rattlesnakes don't sing like speckled birds. Hem tancat la paradeta, un parell de cançons més i canviant d'àlbum després d'haver escoltat el magnífic Ronnie Crowell, nascut el 7 d'agost del 1950 a Houston, a l'estat de Texas, i que debutava l'any 1978. Passarem amb una de les meves artistes preferides, ella és Joe DiMessina, que començava ja el maig del 2013 a presentar-nos el seu darrer àlbum, un àlbum que va ser presentat el 18 de març, finalment, del 2014. Un senzill que ja el mes d'agost de l'any passat havia donat senyals de vida i ens havia proposat aquesta cançó com a avançament del seu àlbum. Joe DiMessina, Peace 5. Just dumb. I thought we had something special. Just last night, I used the word love. He started his email with, "I've got a few things to say. We're just not good together. Take care and have a good day." Okay, if that's the way you wanna do it, if that's the way you wanna walk away, I'm not coming undone. I've got nothing but love. You put the F-U in front, it's all good. I'm not trying to fight, I'm not wasting my time, I'm just saying goodbye. One thing shy of the peace sign. You thought that you could delete me. If you saw any words on a page, to you it was so complicated, me just taking up your precious space. If that's the way you I'm not coming in. Aquest Mi és el cinquè àlbum d'estudi, poca producció per als seus 20 anys, gairebé amb Corp Records, de Joe Di Messina. És el primer àlbum que edita amb el seu propi segell discogràfic, anomenat Dream Boom Records, distribuït per Entertainment One. Un disc que va començar a veure la llum gràcies a l'ajuda dels seus fans. Un àlbum que va ser, literalment, no produït, però sí, gràcies amb els fans, es va poder tirar endavant, juntament amb Kickstarter, una empresa que el va començar a treballar a la primavera del 2013. Aquest B5 ha estat el primer senzill realitzat per la ràdio el 23 d'agost de 2013 i un segon senzill que ha vist la llum el 24 de febrer d'aquest 2014, amb el qual acabem el programa d'aquesta setmana del nostre Temps de Country aquí a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. La sentim de fons, la cançó es diu A Woman's Ranch. Rafael Corbí, fins la propera. Salutacions ben cordials. A reveure. With Eve. There's so many things I can't begin to understand, the differences there are between a woman and a man. You see, women, they do twice the work and get half the pay. Men, they climb the ladder while the women pave the way. They say that we're the weaker sex, I'd have to disagree. I'd walk a mile in his shoes if he'd walk a half a mile in these. Why? When I'm through with this life, oh, I'm gonna have a come to Jesus. You can guarantee when I walk through those pearly gates, I'm gonna talk with Eve. Botox peels exfoliate, we have the babies lose the weight, laundry dishes up all night, I try my best to get it right. Husband, kids work all day, I got PMS and PTA. Find a thing can't find, I need a drink, but there's no time. So many things I have on my list. No wonder why at times, oh, I can seem like such a witch. What was she thinking?